لوط علیہ السلام تو گورا دتا خم منصوبی جوڑی سی چا بچ کرو اللہ تعالی بچ کرو سلامتی چا ورکرا اللہ ورکرا مخ کی کیوی چی صالح علیہ السلام تو منصوبہ جوڑا سوا خو چا بچ کرو ہاں ابن کثیر لکلی دی صالح علیہ السلام بانی دینا ہوا کسان رشکو بیا رشکی بیا حملہ کا ولا اور ڈالا و سارا و لارن خو لیکن التا اللہ تعالی رو صالح علیہ السلام پکو فرشتی مقرر کرو اگر تیارداران و لارو دیو تقیدل بیا نداشو اس پا نتیجہ کی چی کلا دادوارا واقعی تا اوی چی سلامتی صالح علیہ السلام تم اللہ ور کرے دا اور سلامتی چا تم اللہ ور کرے دا لوط علیہ السلام تم اللہ وکنا اللہ وی قل نو اسوای الحمدللہ صفاتنا ده خدای خاص اللہ لردی و سلام سلامتی یاد علی عباده الذین استفا فاغ بندگان ده اللہ تعالی باندی استفا چ اللہ غرکڑی دی اللہ خا اوترا دا صفدی پوچھنو اللہ خیرن آیا اللہ غرری اما یشرکون یا اغا تو کی دی و سره شریکین ده اللہ تعالی سره نو مونگا جواب کو کہ اللہ خیرن اللہ به ترنے بل اللہ خیرن اللہ بہتر ہے شریکے یہ جو سر دوی سے غورا دی دوی اس حیثیت نہیں سے دوی سمجھ کی بولے اس داغی نہ پس در تے 15 دلائل پدی خبر ابان پیش کی کہ اللہ خیرن اللہ بہتر ہے اما شریکون کا شریکان دوی بہتر ہے ترا تو غورا اپدی 15 دلائل تو برتے 15 امور ذکر کی 15 کتنا صدا چا پیدا کر دی اما خلق السماوات والارض آیا ہغذات خلق السماوات والارض کی پیدا کری دی اسمان نا اس مکا و انزل لکم من السماء ماء اور اوری تاثر دبرنا اوبا ها فانبتنا بی واستو کا پوری سی غلا غائب استعمال ہولا و دی سی غلا متکلم کا فانبتنا بی نورا درغنا و من پدی سر حدائق باغنا ذات بهجت اند چمک والا اے دغ والا حسن او زینت والا باغو نہیں پی ما کان لکم انتم بتو شجرها نشتر اختیار تاسو لرد زرغنول دون لاغی داخل و توی وس امن حالتا که لغل استفام ده آیا هغسوس خلق السماوات چه آسمان نفیدا کری دای کری دای کری دی ها امن هو خیرون اما یشرکون ده با سروائی اغا غوره ده که اغا سوک چی دهی و سر شریف چی دهی اللہ سر شریف نا اغا غوره ده بل ده بود ایلهم مع اللہ آیا ایلهم دیده که ده اله سر دی ده چه کم امور مخی تیریگی که نا ده اغا چه نمرادی نزل ده که ایلهم آیا اشتده پیدا که اون که ده اسمانو ده زمخو آیا اشتده راور اون که ده باران آیا اشتده درغن اون که ده باغونو آیا اشتده ده چه سوک مع الله دا اللہ سر بل سوک مل گرے شتر و سر نمونگوی نا نشتر بل سوک متفر بس شتر دا دیکارونو کون که دا اللہ پا مل گر تیاک بل سوک نا بل هم بل که دا یو قوم دے یعدلون که دا اللہ سر خلق برابر مخلوق دا اللہ سر برابر بدبختان اگو سر شریکان کئی ام من جعل الارض دویم دلیل آیا حقا سوک جعل الارض دار دیدانا بل بابم شروع شوه دے او داغ باب رسی گی تر داغ پوری خطر پینزا و یا آیات پوری دغه باب ته لیږي ها په دغه کې موږ دغه دلایل اول پیش کړي صحیح شو ام من جعل الارض پس د جرونه دي ام من جعل الارض آیا هغه څوک چې هغه ګرځول د ځمکه پیدا کړي د ځمکه قرارن زائد آرام و جعل خلالها انهارا او ګرځول د پمین دغه کې انهارن ولی او نهرونه سندونه و جعل لها رواسیا او ګرځول دي لها د ځمکې لپاره رواسیا مضبوط مضبوط غرونه و جعل بین البحرین او ګرځول د پمین دو سمندرونو کې حاجز پردا امن اغیلان داخل دے امن هو خیرون اما یشرکون آیا دغا کارونا کون کے غورا دے کا اغا سوک چی دیو سر شریکی نا اللہ غورا دے دغا کارونا کون کے غورا دے ایلہم مع اللہ نو آیا اشتر دغا کارونا کون کے مع اللہ الہ اللہ سر ملگر بل سوک بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دخل کنا نپوئی گی اما یجیب المضطر دائی بل دری آیا اغا سوک چی قبلی دعا دا مجبور سری دا محتاجا اذا دعاو کلچ بلنو کی راغتا ویکشف السوء او لریکی اگر تکلیفو و یجعلکم او گرزول یتا تو خلفاء الارض ابادون کی دزمکی نو امن هو خیرون آیا اگر بہتر رے او اما یشرکون یا اگر تو چیز سر شریکی نا اگر بہتر رے چیز دا کارون نہیں کری ایلہم مع اللہ آیا اشتر دی کارون کہ ان کے دا اللہ سر بلسو قلیل اما تذکرون لگون دی نسیت اخلی تاسو اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر آیا اگر تو کلا رکی تاس پتیرود اوچکی والبحر پتیرود سر دریاب کی ومن او اگر تو کیور فلور ریاق تیرا دیگی بازنا بشرن زیر ورکون کی بینه دی رحمتی مقصد رحمت د الله تعالی نا امن هو خیرن اغا غورده اما یشریکون یا اغا سوک چه دیو سر شریکی ایلا امم اللہ آیاشتر دی کارون کون که دا اللہ طرف ملگر کیا که بلسوک تعال اللہ اللہ وینو چت اللہ تعالی اما دا اغا سنو یشریکون چه دیو سر شریکی اما یبدأ الخلق بینزم دلیل آیا اغا سوک چه اول پیدا کئی مخلوق ثم یعیدو دوباره بیارا پیدا کئی ومن یرزقکم من السماء والارض او اغا سوک چه رزق در کئی تاست دا اسمان او دزمک نا نوغا غوارد که ما شریکون کاغه دیو سره شریکای ناغا غوارد ا الہم ما الله ایا استد دی کارون کو ان کے اللہ رب السوق نو قل ورتو وایا ہات برہانکم راوی دلیل پل ان کون تم صادقین کہ چریے تا رشتونی نو زئی دلیل پیش کئ کنا ما غرد دلائل پیش کل قطعی او عقلی دلائل تا تے پیش کئ کنا دین سی پیش کولے نو قل ورتو وایا اس کا دعوی دین شیخو چم ادغا ور کو ان کے سوق سلامتی اخو تیرا شوا اول دعوی بیم سے عالم الغیب سوکتے یا اللہ سلیمان علیہ السلام موسی علیہ السلام کے فدور بطور مثال پیش کر قل ورت ہوا لا یعلم نپوی کی من اغتوب کے سماوات والارض اغتوب کے پاس مانن کی دی اغتوب کی پس مو کی الغیب فغیب باندھی الا اللہ مگر یا اللہ تعالی یا اللہ پوی کی ہاں استثناء منقطع علی لیکن اللہ یعلم لیکن اللہ پوی کی وما یشعرون او نپوی کی دی ایان یبعثون چکل بدیرا پاسولی چی دی تا خدا پتن مستری تے کلا پاسن د قیامت تورک باندې بلک دارک علمهم اس دینه پس زجر ورکی په انکار د قیامت باندې ترقش پیتا پوری ها داغینه پس بیا جواب د سوال کئ او داغینه ورستو بیا سکئ بیا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تور کئ داغینه ورستو بیا په تسلی نه پس بیا زجر دی ها په طلب د تاریخ باندې نو هغه زجر ورکی داغینه ورستو بیا دلیل د علم د الله تعالی دی پاکی باندې بیا ختمیږي ها قل ورت هو لا يعلم من في السماء بل الدارك علمهم بل الدارك علمهم في الاخره دبل ويتمان ده حل فردي او الدارك پس سره دې پمانه دې استحکما سره دې او استفام انکاری دې نو هل استحکما علمهم هل استحکما علمهم آیا کلک شوه دې علم دې دوی مضبوط دې علم دې دوی فی الاخرت پا بارد آخرت کی نا نده مضبوط مطلب دار استفام انکاری یو مانه دار دویو مانه دار بل دارک علمهم بل دارک بل تساقط علمهم بلکہ غرضی دلے دے علم دے دوی فی الاخرت فوارد آخرت کے آخرت کے تفتہ نشتا دے درے امان دادا بل دارک علمهم بل غاب علمهم فی الاخرت فمقابل دا آخرت کے علم غائب دے علم بیاکار نکی درے امان شوا صلور امان دن تاکی چادا کر جے ادارک فمارد صدابا سراغست دے علم فمارد قول سراغست دے فوقتا دا بل تساقط علمهم بل تساقنا بل تتابعا قولهم في انكار الاخره بلکہ پی در پی راضی و ناگان دی فبارد اخرت کی خو علم پاند قول سر تر تن در اخلے بل هم فی شک منها بلکہ دی پر شک کی دی قیامت مبارک بل هم منها عمون بلکہ دی منها دی قیامت نا عمون لاند دی دای دری ترقی یونا بلنا یونا بلنا دا ترقی سر دا دری لگا لال خا وقال الذين كفروا اس دا انکار زجر پی انکار دی قیامت مانی وای کافرانا اذا كنا ترابا ایت شومنگا وآباؤنا پلاران زمونگا ایننا لمخرجون نو آیا من با دوبار را پاسولیشو لقد وعدنا اس انکار کی یقینا وعدا کرشی وحادا دا نحن منسر وآباؤنا پلاران زمونسر من قبل مخر دینا ان حادا من دا اللہ اساطیر الولین مگر کی سید پخوانو دی قل ورطا ہوا ایسی رو فی الارد جواب دا سوال دی دوی سوالو کو ویولی سوک چیز ان قیامت نما نیچاو اللہ ورطا تعذاب ور کردی سو اللہ ورطا ویولی من نور کردی سیرو اگردی فی الارد پزما کی پنزورو نگور كيف كان عاقبة المجرمين سرنجو انجام المجرمان ولا تحزن عليهم استسلي در رسول الله صلى الله عليه وسلم تا قيامت نبي انكار كي نتخفا كيغي مخفا كيغا ولا تحزن عليهم مغم جن كيغي فضيباني ولا تكن او مكيغي في ضيق فتنگي كي مما داغن يمكرون كي دوئي كمي جرغي كي ويقولون داوث بياد جرد فطلب دا تاريخ پاني ويقولون دوئي وي متى هذا الوعد كلا بيداغ وعد دا قيامت ان كنتم صادقين كشريتا سلشتوني قل ورتوا يا عسى قريبا ان يكون رد فلكم چراو برسی تاس تدا قیامت بعض راو برسی تاس بعض الذی بعض الذی بعض اعاذات تستعجلون چی تاسی پر جلدی سرق بیلو سرق واری و این ربکا یقین رفتات لذو فضل خامقا خاوند فضل دے علن ناس پر خلق بانی ولیکن اکثر هم لا یسکرون لیکن اکثر دا خلقون شکر نادا گئی و این ربکا دلیل دا علم دا اللہ یقین رفتات لیلہ یعلم خامقا قوی دے ما پاغسبانی تفیل نوچ پتائی صدور هم چی نید دوی و ما یعلن و آتی دویخ کارا کئی و ما من غائبت دام دلیل دا علم دے او نشتر من غائبت من خصلت غائبت سخصلت پر فی السمای پاسمان کی والارض یاد فرما کی اللہ فی کتاب مبین مگر دالی کلی چوی دی پر اگر کتاب مبین پاغکار کتاب لوح محفوظ کی اللہ وی دا مالی کلی دی ماسر افراتی دی تردیر پوری دا بابو دا دا قل الحمدللہ نا فدی کلی دو داویرہ ذکر کلی پینز دلائل عقلی فتوحید بانے پیش کلی پینز اللہ سو امور بانے مستمل او بیا دا آغین ورستو ورتیسور کلو بیا دا آغین ورستو پر انکار دا قیامت پانی دا جنون ورکول اس تردیر پوری چی دا ورکل اس پاکیر که دا سوی چی ہو دا عقیدہ دا عرص چی سمیگی دا پا قرآن بانی سمیگی نو دا دین پر ترغیب القرآن ورکی خواه اول ترغیب القرآن دی دا آغین پس بیات کم دی نو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدا تسلید فتوکل علی اللہ انکا علی الحق المبین بیا دا تسلی نفس زجر دے منکرین دا قرآن تا تسوک دا قرآن نا انکار کی دا آغی نفس تخویف دنیاوی دے خواہ تخویف دے ویوم نحشر من کل امت و اذا وقال قول علیه مخرجنا لهم دابتا من الارض دا تخویف دنیاوی دے تخویف دنیاوی ورکی دا آغی تخویف دنیاوی نفس بیا تخویف اخروی اغا شروع چی پا انکار دا قیامت بان دی نو اغا تر اتا اتی آیات پر تخویف اخروی چلی بیا دا آغی نو روز تو تقابلن ها بشارت او تخویف تا مومنانو تا بیا کافر تخویف تا دا آغی نو روز تو انما امر تو رب هذه البلده یو نوی که او پا دو نوی که پا آغی کسا ذکر کئی زیمواری در رسول ذکر کئی او آغی که عادات دی دا آغی نو روز تو بیا داور توحید پدری نویم برایات کرا دی بس بیا خط میگی خط بیا پا آخیره که آغا نفید الوهیت تغیر اللہ نا در صورت دعوه آغا بیا را دی خط گوره ورسا این هذا القرآن ترغیب القرآن دی یقیناً دا قرآن چیز یه قصص و بیانی علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل باندی اکثر الذی دیر آغا هم فی یختلفون چی دوی پاگه که اختلاف کئی کون مسائلو که بنی اسرائیل اختلاف کرو دی عیسی علیہ السلام پا الوحیت که دی عزیر علیہ السلام دا خدا ایدی مسئله و دی دینا علاوه بیا نور خبری وی آغا تا قرآن بیان کل خجی این نو دای گورد قرآن مبین کتاب دراسی وی منی و این نهو یقنن دا قرآن چیره لحودن خامقا هدایت تی دای بین سفر چیر قرآن ترغیبا و رحمتن و رحمت و رحمتن رحمت تی للمؤمنین دا پار دا مؤمنانو رحمت نرمون که دا درون رو دا مؤمنانو دا پار دای درین سفر چو سلورم او دا دا غت اوست سلی رسول اللہ سلم تا این ربک یقضی یقنن رفتا پیس لکی بین هم پمینزدوی که بحکمه پا حکم خپل سرا تیغا قیامت پا قیامت کی یا بحکمه الخاص حکم خاص تا اللہ قرآن دے پا قرآن سر دوی ترمین دا پیس لکی چی قرآن کم پاس کلغا و پاسی چی کم قرآن غرق کلغا بغرق کی وهو العزیز العلیم اغا اللہ تعالی زور ورده و پویا دے دا صفتون بار بار روری دا پارا دا خدای دا صفات فتوکل علی اللہ نظام سپارا پا اللہ باندی انکا یقینم تشی علی الحق المبین پا حق کارا باندی ایتا صلیو اکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مخفا کیگا انکا لا تسمع الموتا بلا دا بل تسلی دا او عدب دا دائتا انکا لا تسمع الموتا یقینم تنشی اورا ولی مروتا ولا تسمع السم الدعا او تنشی اورا ولی کورتا بلنا دا مطلب دار دا کافر پا مثل دمرودی دیو قسم زجر انده دا پا مثل دمرودی نتم مڑی تا اورول نشه کوله لہذا تا با دی کافر تصو آوری مطلب فائدتی نشی اغسطه فائدتی نشی اغسطه دی دای که بیاسی کلم و یاد او رسی نو بیاسی ما دا موتا مڑی اوری او مڑی ناوری ادھا کمونگا جوان دوتا وان اوڑو ورو لو تو مڑ تا خبری که پریگ دا خبری کمڑو واوری دل سچل بوشی کمڑو وا نوری دل سچل بوشی راست دل تا که دا اللہ قرآن خان کو توقع دا لانجیری پکی جوڑی کری دی ولا تسمعو سم الدعا او تنشی ورو لے کون تا الدعا آواز اذا واللو کل چه روان شی دا کانو مدبرین شاک اون کی چه کون هم دے شاک می جتا روان می دے بیتا سنگ آوری دا کافر دا شانتی لے اللہ وی وما انت بی حاج العمی او تنی خودون کے لارا لارا خودون کے العمی رنتا عن ضلال فهم دوران دو تا دو گمراہی داوینا ان تسمعو تنشی اورا ولی الا من مگر اگر چاہتا در نفع اورول نشه کوله نو خلاص ابو جهل موریدو من اگر چاہتا یؤمنو بی آیاتنا چی ایمان روڑی پا آیاتنو زمون بانده فا هم مسلمون نو اگر تابداری که انکی دو حکم دا اللہ اگر خلق بی ووری اگر تو فائده ورکی و اذا وقع القولو قصد قرآن فا انکار بانی تقریف دنیا ویده و اذا وقع القولو کلتی وجی پیسل دا حکم کلتی واقعی تی پیسل دا اللہ تعالی دا قیامت ترانی زکی دو داغی علامات توشی نو اللہ وی اعلیهم پا دوی بانی اخرجنا لهم یا وقع القول عليهم بغال قباد التوبتی فیصله و پی اوشی چی در توبه دروازه بنده شوا توبه دروازه چو بنده شوا نو اخرجنا لهم مون براو باس دویتا دابتن یو زناور من الارضی دزمکنا تو کل مهم چه خبر بقید دوی سرا سو توی تو کل مهم دا زناور بخبر قید دوی سرا انن ناس کانو بی آیاتنا لا یقینون چه خلق پا آیاتو نزمون باندی یقین نلر نو زکا زکا چکم دنو اللہ تعالی دابت الارض رو با زکی داد زناور دز مکی راو باسه یو مانه داده دیو مانه داده اخرجنا لهم دابتا من الارض خبری بکی خلقو سر دا زناور دز مکینا تو راو باسه مگر زناور دز مکینا تو کلمو هم خبری بکی خلقو سر تا خبری بو سر کئی ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون خلقو دا اللہ پا آیاتنو یقین نلرنو پلی دا اخرجنی اللہ زکا اللہ زراو باسه لما دا یو دویو مانه شوا دریو مانه داده تو کلم محمد ما تجرحهم دا فخلق بان بجرح کی تاسو دا قال الله پایاتونو یقین نلر سلو را مان دار تو کلم هم علا دا ابطال الادیان تو الاسلام خلق تو دا خبر ور کی چه وخلق دا اسلام نہ بغیر بل دین باطل لے باطل پوش دا خبر بکئی ان الناس کانوا بیااتنا لا یقنون و یوم نحشر من کل امه او فا ربان چراجا بکم لا استخریف او خرب شروع شو دا هر دلی نہ فوجن یو یو جماعت یو ڈلا بتر او بس دہر امتنا مم مندا چانا یو کرتے وہ بی آیاتنا تے درو دن گن آیاتن تے منگن فہم یو زعون دی بیا تے کول چی تقسیم والے وسی تقسیم والے وسنگ چی نو آغا مخ کی صورت تاہا کی تیر شو چا سرکش سرکش بتے ول ارق کی دا مخ کی غرض ہوئی بیا تے پکلار حتا تر دی پوری دا جا او کر چی دی راشی نو قال اللہ ورتو وئی اکذبتم بی آیاتی تا طول غرض جنن پہ انسا تر دغن استخلیفہ کی پہ انکار دا قران بانی اکذبتم بی آیات یہ درو جن گل نتا تو آیات نظما ولم تحیتو بها علما او نورا گیر کلی تا سو غف علم خپل کی تا سو غف علم نورا غل دا شان دی وی تے پوی دی نہ تا دی درو دی ام ما ذا کنتم تعملون ام ما ذا آیا او کنا تا تو بل کم کار کون کی وئی بل سکار تا تا دا کار قران دے نہ کتو نو بل دے سکول بل دے سکول چلتا کر دے دی پوچھے کو دنیا کے تمام سر پار لے کے نہیں اما ماذا کنتم تعملون یا مطلب تکذیب دا تکذیب نہ بغیر دے بل سکار او تا قران صرف دروزن گن لو بل سکار دے کو کنا بس دا یو کار دیو ہا جی و وقع القول او فیصلہ بو چھ دا عذاب علیہم فدیبان دی ما ظلم او سبب دیبان چھ ظلم کڑے دے فہم لا ینتقون نو دی خبر نہ کیں الم یرو ان یو وقع خبر نہ کای بل وقت بیا کای بیا داخل نہ چگی مطلب بل وقت بچے گئے وہ یو بلتا علم یرو خدا کل سڑی بان ڈائریکٹ پہ صدا اسی کا نا کہ ادم خاموش سی علم یرو اللہ وی دی گورنا ان جعلنا اللیل یقینا منگر دور جس پلی اس کو پی دی پار دی آرام کی پاگے کی ون نہارا اور منگر دور مفسران لو خان دی پار دی پائے کہ اللہ فضل طلب کی ان فی ذلک الایات یقینا پدے کے دلائل توحید اللہ تعالی دی قوم ان پار دا قوم مومنوں کی ایمان لوری و یوم ينفخ فی الصور بل تقویف بلغا فاغ اورز بانی چی فیز پو پو کوالے چی فیز سوری پش پیلے کی تفاز عمن فی السماوات و من فی الارض نو بے ہوش بچی اگر کے پاس مانو نو کی دی من فی الارض واس پگما کی دی الا من شاء اللہ مگر اگر تو کہ اللہ یو غواری اگر سو کی باج ہوئی شہادا دی شہادا بن بے ہوش ٹھیک ہے ہاں دی میں خبر دار چی اگر سو کی تفاز عمن باج ہوئی کہ ہبت مراد دے نو بیا تے مومنان مراد دی او درم قول دار چی تفاز عمن مراد مرگ دے نو چی مرگ سے مراد چی نو فرشتے او پاول پیلے بانے نمڑے کی گی اگر سفر اس پہ جبریل اسرافیل میکائیل دا بولا رہی خا خجب ورو تو مرشی وکلن اتوہ داخرین او داتول برازی اللہ تعالیٰ تزلیلہ و تر الجبالا بل حالت تقیامت گورا او تب وینی غرونا تقصبوها جاملت انتو پی گمان کے چدا پزائے والار دی اس تو گمان کے چدا پزائے والار دی داو بیازی یا اگر وقت کیو بیتا دا سکاری لرنا سکن دا پزائے والار دی خوہی تمرو اللہ وی دا بروانوی مر صحاب پشان دا تک دوار یزی ولی دغه نه بداغونو دا سره روان وی سن الله الذي اتقن كل شيء دا دغه دی جوړق د الله تعالی دی الذي چې غذاته اتقن كل شيء چې مضبوط کړی دی هر یو چیزو انه خبير بما تفعلون یقینا هغه الله تعالی خبردار دی په هغه باندې تاسو کوي من جاء بالحسنات اس د دوار ډلو مؤمنانو کافرانو تقابلی بشارت او تخویف دی هغه من جاء بالحسنات سو چراشی په نیکی سره مطلب نیکیو کی فلهو عشرام صالح فلهو خیر منها ناغه ده پارا بای غور داغینا اللہ بولا غور آغا غور سمرا ده فلهو عشرام صالحا ابتدائی دار سورت عراب کی تیر شو اغا لس چند بای خاص وطع انعام کی ومن جا بی سید اود وهم من فضعن او دوی بدا یرنا یوم ایدن فدا غورت کی آمینون پا آمن باندی بای ومن جا بی سیدی او سوک چرا سوک چی او کی بی سیدی بدکار فقبت وجوهم ندی با او اوغور دولی چی اولتا بکلی چی مخون ردی پی ناری پا اور کے حل تو جزول ورطبا ویده کی کتاب تا بدلن چی در کول الا ما مگر دا اغا عمل کن تم چی وی تاستا عملون چی عمل مکو انما عمر تو یقینا ما تا حکم کرد شویده دا اوست دینا پس ما تاستا وی داعی تا آداب دی او دا داعی جی مواری جا سسکارو نبقی یو کار با داعی اول خبر با توحید بیان اولی خواه که چل سم تا دعوت شروع که اول دا اللہ توحید بیان کا انما عمر تو یقینا ما تا حکم کرد شویده ان اعبد رب هذه البلده الذي ده عبادت قول دما رب دي بلدي رب دي خار ها الذي جاغ ذات حرمها چ حرام کړي ده محترم اگر ګولې ده خار ده متي هغه محترم کړي ده کنه وله كل شيء په اختیار ده او چیر یو شی ده و عمر تو بل وای ما ته امر کړي چې وي ان اكونا چې ده شوم من المسلمين ده بیانون کړ دي مثلا توحید نا و ان اتلو القران دویم کار ده ما ته حکم کړي چې وي ده تلاوت کول ده قران چې خلق ته قران بیان کم فمن اهتدى نو هغه څوک چې لار مومي فانما يهتدي نو یقینا دې لار مومي لنفسي د پاره د ګټې د فائدې د ځان خپل ومن ضل څوک چې گمراه کیږي فانما يضل نو یقینا دې گمراه کیږي په داسې حال کې چې سوي فمن ضل څوک چې گمراه شي فقل ورته وای انما انا من المنذرين من المنذرين یقینا زه دې راوون کو نیمه زه خو صرف بیان کوم وقل الحمد لله اوس چې کله دا خبره ته ټول یو کړ کنه راشي قران ومني عالم الغيب يا والله سلامتی ورکه اونکه قدرتون والا یا والله تعالی نو فاخر کته وی وقول الحمد لله نو وایا الحمد لله صفاتنا لخدای خاص الله لردی ها سیریکم آیاته ذره خیبر نشانی د قدرت دلائل د توحید تاستا یا آیاته علامی د عذاب پلی فتعرفون ان تاسو به پیژنئ و ما ربک ان درفتا بغافرن به خبره اما دا غتن تعملون چې تاسو کوي سوره النمل پلی روان ختم شو لند اسانه خلاصه داوا چې سوره النمل کې تا تبیان نفید الوهیت تغیر الله نفید صفات الوهیت تغیر الله چې د الله نه بغیر د بل چا کې الوهیت صفات نشته ری پاغي باندې دو دلایل پیش کړ اول واقعه د موسی علی السلام واقعه د سلیمان علی السلام او دا غي نه ورسته دو دلایل نقلی پیش کړ واقعه د صالح علی السلام واقعه د لوط علی السلام د دې لپاره چې اولنو کې وی چې عالم الغیب یو الله دی ولی ورستنو کې وی متصرف او سلامتی ورکونکو یو الله تعالی دی بل څوک نشته ری دا دې مېته کې بیا ترغیب چاہتا ہوا کہ قرآن تورکل پس صورت کی امتیازات دغا واقعی دا سلیمان علیہ السلام پاجیب انداز بانی سے ذکر کل دغا وا دغا رنگی پس صورت کی امتیاز دغا دعوی قول الحمدللہ و سلام علی عبادی اللہ نصطفا پس صورت کی درویش خطابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سے وش مارے نو اغا پر کے خطابات اغیر پر کے ذکر کل دا قیامت باگ عجبہ حالات و ترال جبال تخصب و ها جامدہ وہی تمر مر رفتحاب دائر پر کے تناشنا بیان کل دائر صورت امتیازات کیوں